ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. یہ ایک ہی ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اتنے سارے لوگ اس درس کے لیے آئے ہیں اور اتنی دیر سے سردی کے موسم میں, اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ تو صرف یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ ہوگا کیا, یہاں پہ دیکھنا ہے کہ درس ہوگا. کچھ لوگوں کو میسج گیا ہے تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہونے والا کیا ہے یہاں پہ. تو کچھ لوگ تجسس کے طور پر بھی دیکھنے کے لیے صرف کہ واقعی یہاں پہ کیا ہونے والا آئے. اسی لیے ہم نے فارم بھرنے کی جو کاروائی ہے اس کو آخر میں رکھا ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ یہ سوچ لیں اور ان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ چاہیں تو اس کورس میں شریک ہوں, چاہیں تو شریک نہیں ہوں. اس کورس کا مقصد کیا ہے اور یہ جو سلسلہ ہمارا شروع ہوا ہے جمعہ کے دن رات میں, کیوں ایسا ہم کر رہے ہیں؟ بہت سارے دروس ہمارے ہوتے ہیں, سنیچر کو درس ہوتا ہے, اتوار کو ہوتا ہے, ایک نئے درس کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ دوسرے درسوں سے الگ کیوں ہے؟ کیا اس میں الگ ہے؟ کچھ خاص اس میں سکھانے والے کیا ہے اس میں؟ اس درس کا مقصد یہ ہے کہ آج عام طور سے علاقوں میں ایک طرف لوگوں میں دین کا مزاج ہے, انٹرنیٹ کی وجہ سے, سی ڈیز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے لوگوں کے اندر دین کے سمجھنے اور حق کے معلوم کرنے کا جذبہ بڑھ رہا ہے. لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ غلط دین پر قائم ہیں, جو لوگ غلطیوں کو دین سمجھے ہوئے ہیں, ایک وقت تھا کہ یہ بھی بغیر دلیل کے کہتے تھے ہم بول رہے ہیں تم کو ماننا پڑے گا اور تحقیق نہیں کرنا چاہیے, اور جو ہماری زبان سے نکلتا ہے وہی حق ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں پہلے سننے میں آتی تھی, ابھی بھی لوگ بولتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جب ایک آدمی یہاں آتا ہے تو بولتا ہے یہاں قرآن و حدیث کی دلیل ملتی ہے, اور دوسری جگہ جاتا ہے تو وہاں پر کوئی دلیل عام طور سے نہیں ملتی ہے. اس وجہ سے ممبر گھٹ رہے ہیں, اور یہ احساس بہت سارے لوگوں کو ہو رہا ہے کہ اب اپنے کو بھی دلیل دینا چاہیے. اس وجہ سے بہت سارے اہل باطل قرآن و سنت سے دلیل دینے لگے ہیں. لیکن ایک بڑا مسئلہ اس سے یہ ہے کہ یہ وہی عقائد, وہی باتیں جس پر وہ قائم ہیں, قرآن کی آیات کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو توڑ مروڑ کے کسی طرح سے اپنے حساب سے فٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اب جن لوگوں کو قرآن اور حدیث کا صرف نام معلوم ہے, ہاں قرآن کی آیت بتائے تو صحیح رہتا, حدیث بتائے تو بات صحیح ہوتی ہے, لیکن گہرائی کے ساتھ وہ احادیث کو, آیات کو نہیں سمجھے ہیں, بہت ممکن ہے ایسے لوگ ایک غلط آدمی کی بات کو صرف اس وجہ سے کہ اس نے قرآن کھول کے کچھ بتا دیا مان لیں, یا کوئی حدیث بتا دی مان لیں. کیونکہ قرآن کی آیات کے صحیح معنی اور احادیث کا صحیح اور ضعیف ہونا اور اس کے معنی میننگ, اگر اس میں ایک آدمی غلط راستہ اختیار کرے, غلط علم لوگوں کو دے, لوگ دھوکے میں آ سکتے ہیں. اس وجہ سے ضروری ایک چیز یہ ہوئی کہ ہم جو قرآن و سنت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارا منہج یہ, ہماری دعوت یہ ہے, قال اللہ قال رسول اللہ, اور کتاب و سنت کی دعوت ہماری ہے, سلف کی دعوت ہماری ہے کہ کتاب و سنت کے فہم کے لیے سلف کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. تو ہم میں سے ہر فرد کو قرآن و سنت کی تعلیمات صحیح انداز میں, صحیح معنی میں معلوم ہو. ہم میں سے کئی لوگ آتے ہیں, درس میں شریک ہوتے ہیں, بہت اچھا لگا, بعد میں پوچھیں گے آپ کیا بولے وہاں پہ, تو بات تو اچھی ہوئی قرآن اور حدیث کی ہوئی لیکن یاد نہیں. یا اگر کوئی آدمی وہی بات پیش کرے, آیت پہ پڑھ کے سنائے, کہے کہ تم نے اس سے کیا سمجھا, یہ آیت درس میں پڑھی گئی تھی, اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا بتایا. تو بہت سارے لوگ درس کے بعد درس کا اثر لے کر جاتے ہیں لیکن درس کا علم لے کر نہیں جاتے ہیں. ان کو اچھا لگتا, ایمان تازہ ہو گیا, اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم نے سنی, اچھا لگا, اور اتنے سارے لوگ آئے تھے ان کے بیچ میں بیٹھ کے سننے بہت اچھا لگا, چلو میں اکیلا نہیں ہوں. لیکن واقعی دین کیا ہے اس وقت میں اس بات کی ضرورت ہے, جہاں پر اہل باطل میں عام فکر یہ پائی جا رہی ہے کہ دلیلوں کے ساتھ باطل کو پیش کیا جائے, قرآن و سنت کا سہارا لے کر غلط بات کو پیش کیا جائے. یہاں بھی اس بات کی ضرورت ہے ہمارے افراد کے اندر دین کا صحیح فہم پیدا ہو اور ان میں دعوت دینے کی صلاحیت پیدا ہو. سمجھتا سب, بولنے بھی آنا چاہیے, بولنے بھی آنا چاہیے کہ ہم جس دین کو سمجھے ہوئے ہیں اس دین کو بغیر غلطی کیے بولنے والے بنے. اتنا ہم مشق کریں کہ اگر ہم کھڑے ہو کے بات کریں, اگر 50 آدمی میں جو سب گھور کے دیکھ رہے ہیں اپنے کو, اور ان آدمیوں کے بیچ میں ہم اپنی بات کو پیش کر رہے ہوں, تو ہم بغیر غلطی کے اپنی پوری بات پیش کریں کہ ایک جملہ بھی ایسا نہیں نکلے اپنا جو غلط ہو یا بے معنی ہو, نہیں بولتا تو اچھا تھا. اتنی پریکٹس ہم کو کرنا ضروری, ایک ایک جملہ صحیح نکلنا چاہیے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت, یہ جو حدیث ہے اس کے تابع ہم کو ہونا ہے. جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے, خیر کی بات بولے, ورنہ چپ رہے. تو ہمارے بہت سارے لوگ دعوت دیتے ہیں, اب دعوت کوئی آدمی کس طریقے سے دے رہا ہے اس کا اثر معاشرے پہ ویسا پڑے گا. کوئی سختی سے دیتا ہے, کوئی نرمی سے دیتا ہے, کوئی اپنے دل سے کچھ بھی بول دیا, کوئی آدمی حدیث غلط بتا دیا, کوئی آیت کی تفسیر غلط بتا دیا, ترجمہ غلط بتا دیا, اس سے دعوت کو ایک نقصان ہوگا. اس سے نہ صرف یہ کہ دعوت کو نقصان ہوگا بلکہ غلط بات کرنے والے کی آخرت کو بھی نقصان ہوگا. اس لیے یہ جو وقت ہے ہمارے لیے اس بات کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ واقعی جو دین جس کو ہم مان رہے ہیں اس کو صحیح طور سے سمجھیں اور اس کو سمجھانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. علم کی بنیاد پر ہم باتوں کو سمجھیں, یاد کریں, اس کی صحیح میننگ سمجھیں اور اس کو بولنے کی پریکٹس کریں. تو خلاصہ کلام یہ کہ دین کا صحیح فہم ضروری ہے, اور دو, اس سمجھی ہوئی بات کو جو دین کی ہم نے سمجھی تھی اس کو صحیح ڈھنگ سے بیان کرنا بھی ضروری ہے. یہ جو یہاں پر التزام اور انتظام کیا گیا ہے یہ اسی مقصد سے یہاں پر کیا گیا ہے کہ تسلسل کے ساتھ میں کنٹینیوسلی ہم لوگ یہاں پر ایک ایک کورس لیں گے. جمعہ کا دن ہوگا, عشاء کے بعد سے لے کر تقریباً ایک گھنٹے سے لے کے سوا گھنٹے تک, سمجھ لیجیے ہم لوگ 10 بجے تک درس عام طور سے کریں گے. 8:45 بجے ہمارا درس شروع ہوگا, 10 بجے ختم ہو جائے گا. اس کا مقصد کیا ہے, اس میں ہم کیسا درس کیسا ہوگا, ہمارے پاس نوٹس ہوں گے. اب دیکھیں اس میں اس کورس کی منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کورس میں شریک ہونے کے لیے کم سے کم کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس. نمبر ایک, دین سیکھنے کا سچا جذبہ, دین کی دعوت دینے کا سچا جذبہ. نمبر 3, نہیں بھاگوں گا کا پختہ ارادہ. کیونکہ آدمی 4 دن آتا اس کے بعد سوچتا کہ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ نے, تو کوشش یہ ہوگی یہاں پر کہ ایسے انداز میں چیزیں سمجھائی جائیں کہ سب کی سمجھ میں آئے. اس کے لیے کوئی بڑی ڈگری ہونا آپ کے لیے ضروری نہیں, پڑھنا لکھنا آنا بھی ضروری نہیں. کچھ لوگ بولیں گے نوٹس مجھ کو تو پڑھنا نہیں آتا ہے, میرے لائق درس نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا ہے دو کان ہم کو ملے ہیں, کم سے کم سن سکتے ہیں. اس کورس میں ایسا نہیں کہ پڑھے لکھو, بہت سارے لوگ ہمارے بھائی جو ہے کسی چیز کے بارے میں ایسا بتاتے ہیں امپریس کرنے کے لیے جو لوگوں کے نہیں آنے کا ذریعہ بنتا ہے کہ پڑھے لکھوں کا درس ہو رہا. ایک بار ہمارے بھائی پوچھنے لگے آپ کے گھر پہ ڈاکٹروں کا درس ہوتا ہے صبح میں؟ بولا ڈاکٹروں کا درس, بولے نہیں ڈاکٹروں کا ہوتا ہے وہاں پہ, ڈاکٹر لوگ آتے, مطلب کوئی بھی آ سکتا ہے اس کے اندر, ڈاکٹر لوگوں کے لیے نہیں, وہ آ رہے ڈاکٹر وہ الگ بات ہے. تو یہ درس اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, عمر دراز ہو, جیسا بھی ہو. اگر کوئی آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بیٹھ جائے تو بھی چلے گا, ایک آدھ بات اس کو سمجھ میں آ سکتی ہے, ایسا نہیں ہوگا ان شاء اللہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس میں ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ, یہ جو ہمارا آج کا درس ہے یہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے. یہ جو آپ کو دیے, بہت سارے لوگ بولیں گے ہم مجھ کو ملا نہیں ملا, کہاں ہے نوٹس. اگلی مرتبہ جو نوٹس آپ کو دیے جائیں گے وہ اس طرح کی شکل میں ہوں گے انشاءاللہ. یہ دوسرا کورس ہے لیکن اس طرح سے آپ کو نوٹس دیے جائیں گے. آج کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آج نوٹس تیار تھے, اس کو پرنٹ کرنے کی دیری تھی بس. آج ہم نے اس لیے نہیں دیا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں بھی ہوگا, یا بہت سارے لوگ فیڈ بیک کے لیے رکے ہوں گے, بتاؤ ہم کو کیا ہوا وہاں پہ, پھر سوچیں گے آنا کہ نہیں آنا. تو بہت ممکن ہے اگلی مرتبہ میں زیادہ لوگ آئیں, تو اس اعتبار سے پہلا درس ہی اگر ہم شروع کر دیتے ہیں تو بعد میں آنے والوں کو وہ چیز ملے گی نہیں. تو ایک ہفتہ تعارفی درس ہو, اور اگلے ہفتے سے ہمارا اصل درس شروع ہونے والا ہے جس کا عنوان قواعد اسلام ہے. یہ پورے کورس کا نام کیا ہے؟ قواعد اسلام. اسلام کی بنیادی چیزیں, جس میں دو بہت بڑی بنیادیں, وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے تعلق سے کیا ہے؟ توحید. اور محمد رسول اللہ کے تعلق سے اتباع سنت. یہ جس کا صحیح ہو گیا اس کا پورا دین صحیح ہو گیا, اور ہماری دعوت شروع بھی یہاں سے ہوتی ہے. اب اس کو ہم کو بولنے آنا چاہیے. اگر ایسا ہے کہ ہم بہت لڑتے, کسی سے بات چیت کرتے, ٹھیک ہے, کسی دن 10-15 لوگ جمع ہو گئے, بولے بلا ان کو, اب اس کو اٹھا کے لے کے گئے, بولے بولا ہم کو تمہاری دعوت کیا ہے. آپ سوچیے, اگر آپ کو, ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے بارے میں سوچے, اگر کسی دن 10-15 لوگ جمع ہو گئے اور مجھ کو بلایا بتا تیرا کیا ہے, تو اس کو بتانے آئے گا؟ کھڑے رہ کے مت بتا, بیٹھ کے بتا. بولنے آئے گا دلیلوں کے ساتھ. ہم سب کو کیا بول رہے ہیں؟ دلیل ہونا چاہیے. ہمارے پاس دلیل ہے تو ہم دوسروں کو دلیل بول رہے ہیں. ہمارے پاس ہے کہ دلیل صحیح ڈھنگ سے سمجھانے ہم کو آتا کیا؟ ہم عربی ساتھ پڑھ سکتے کیا؟ تو آپ سوچئے کہ یہ تیاری کب کریں گے ہم لوگ. اس درس کا مقصد یہی تیاری ہے. بہت ساری باتیں جب ہم بولتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے کو نہیں سمجھا تھا. تو یہاں پر کیا کیا ہوگا؟ نمبر ایک, یہاں پر ہم جو بھی نوٹس ہوں گے ہمارے, اس کا مواد یہاں پر ہم سمجھیں گے. ہمیں سے سوالات پوچھے جائیں گے, آپ لوگ کچھ پوچھیں گے موضوع سے متعلق. یہ نہیں چاند پہ پانی ہے کہ نہیں ہے بتاؤ ذرا, موضوع سے متعلق. اس کے علاوہ کوئی قصر کی نماز, اس میں دو پڑھنا کہ چار پڑھنا, یہ مسائل ہم, آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں اس کا کہ موضوع سے ہٹ کے کوئی سوال یہاں پر نہیں ہوگا. کورس کے دوران کوئی سوال نہیں, میں تھوڑا وقت دوں گا ہر چیز سمجھانے کے بعد میں, انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا. اور آپ لوگوں میں سے جو چاہے, کوئی بہت شرم آ رہا میں نہیں کھڑے ہوتا, ٹھیک ہے, اس کو زبردستی پکڑ کے نہیں کھڑا کریں گے, بول. آپ لوگوں میں سے میں پوچھوں گا کہ اس کا مطلب کیا آپ بتاؤ, اس کا مطلب کیا آپ بتاؤ, تو اس سے کیا ہوگا, ہر آدمی کو ڈرے گا آدمی کہ میں سونا نہیں چاہیے. جس سے آدمی کو تھوڑی اونگ بھی آ رہی ہے تو وہ سوئے گا نہیں. اور یہ انٹریکٹیو درس رہے گا, کیونکہ عام دروس میں کیا ہوتا ہے, بولنے والا بولتا جا رہا ہے, سننے والا سن رہا ہے, یہاں وہاں دیکھا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا. یہاں کیسا ہوں گا, میں کیا بول رہا تھا آپ بتاؤ, تو فوراً آپ کو الرٹ رہنا پڑے گا اس میں. تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کیا بولا گیا ہے. پھر اس میں کچھ چیز میں نے سمجھائی, مثال کے طور پر کوئی آیت میں نے سمجھائی, کوئی حدیث میں نے سمجھائی, اس میں نوٹس میں آپ نے دیکھا. آپ میں سے کسی کو کہا جائے گا ذرا ادھر آؤ, اور یہاں آ کے اپنی نگاہ بھر کے سب کو دیکھو اور بولو. تو یہاں بولنا آپ کو جب آئے گا موافقین میں, آپ مخالفین میں بول سکتے ہو. اچانک ایک دن تھر تھر تھر تھر تھر کانپ رہا, بولے کیا حق والے, یہ حق حق حق بولتے ہوتے حق لا رہا ہے, بولنے بھی نہیں آ رہا ہے, اس پر حق لا رہا کہ حق لا رہا نہیں آ رہا بول ہے کہ اس کو ہم نے بولے حق لا تیرا تو یہ حق لا رہا ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو پسینہ آتا ہے, کسی کو بولنے نہیں آتا ہے اور بولنے نہیں آنا, وہ درس چھوڑے نہیں, اس کے لیے مطلب وہ بول دے میں نہیں آ سکتا میں نہیں آنا چاہتا ہوں, لیکن باقی لوگ جو ہیں کوشش کریں. دیکھو آپ یہاں آ کے ٹھہرو گے تھوڑی دیر تک کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, پاؤں گھٹنے کانپیں گے, ہاتھ میں پسینہ آئے گا اور کان میں گرمی محسوس ہوگی. اور تھوڑی دیر کے لیے کانوں میں کچھ آواز سنائی دے گی, سوئیں اس طرح سے آواز آئے گا اور سامنے سب مسکراتے دکھائی دیں گے. وہ جب تک کہ آپ ٹنل کراس نہیں کرتے تب تک کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ہے, کہ جب تک ایک آدمی لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے نہیں دیتا تب تک کہ وہ واقعی وہ صحیح ڈھنگ سے دعوت دینے والا نہیں بنتا. تو ہم کو کیا کرنا ہے, یہاں میں آتا ہنسوں میرے اوپر کتنا ہنسنے کا, لیکن کہیں اور ایسی جگہ پر آپ جا کے دعوت دے رہے ہو جہاں پر باطل ہے اور وہاں پر موقع آیا بات کرنے کا, اور وہاں پر آپ پہ لوگ ہنسیں وہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ ہنسیں گے تو کیا ہوگا, آپ باطل ہو جاؤ گے؟ نہیں. یہاں پر عادت آپ کو جب پڑے گی بولنے کی تو وہاں پر جب آپ جاؤ گے کہیں بھی آپ کو کوئی پکڑا اور دس آدمی بول رہے بولو ابھی کیا ہے, اس وقت میں لوگ ہنسیں گے اگر آپ کے اوپر تو آپ فیل ہو گئے وہاں پہ. آپ نے یعنی خود نہیں آپ ہارے ادھر, آپ نے اپنی پوری دعوت کو نقصان پہنچا ہے. تو صلاحیت ضروری ہے کہ نہیں, بولنے آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے. تو یہ درس جو ہمارے ہونے والے ہیں اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی واقعی صحیح معنوں میں دائی بنے, جو اس کو سمجھائے وہ بولنے والا بنے اور دلیل کے ساتھ بولنے والا بنے. اس میں کچھ دلائل ایسے ہوں گے جہاں ہم آپ کو مارک کر کے دیں گے کہ یہ آپ کو عربی بھی یاد کرنا ہے. کہیں ایسا ہوگا ہم وہاں پہ مارکنگ ہوگی کہ یہ آپ کو ترجمہ بھی یاد کیے تو چلے گا, کہیں مارکنگ ایسی ہوگی کہ صرف حوالہ بھی یاد رہے گا تو چلے گا. تو اس طرح سے آپ کو کیٹیگرائز کر کے ہم نوٹس دیں گے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ہم دیں گے آپ کو. تو ہر ایک کے لیے الگ نوٹس رہیں گے. جیسے آپ کا فارم ہوگا فارم میں لکھو گے ہندی میں چاہیے اردو میں چاہیے, جس کو ہندی میں چاہیے ہندی میں ملے گا, اردو میں چاہیے اردو میں. فیوچر میں ہو سکتا ہے ہم لوگ انگلش والوں کے لیے بھی انتظام کریں, لیکن ہمارے پاس ترجمہ کرنے والا اتنا اسٹاف نہیں ہے, پبلک نہیں ہے اپنے پاس, انشاءاللہ اس کے لیے بھی اپن کوشش کریں گے. بہرحال تو نوٹس آپ کے پاس ہوں گے, آپ نے ہر ہفتے پچھلا پڑھ کے آنا ہے. اور پورا کورس ہونے کے بعد پانچ ٹاپک ہمارے ہیں, اس صحیح عقیدے کی اہمیت, صحیح عقیدہ کیوں ضروری ہے بولنے آنا چاہیے, توحید کیا ہے, اسی طرح سے اتباع سنت کیوں ضروری ہے, کتاب و سنت کی اتباع ہماری دعوت ہے کیوں ضروری ہے, کیا فضیلت ہے نہیں کی تو کیا ہوگا, اور اس میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے, اور بدعت کا نقصان کیا ہے, اور نمبر پانچ بدعت کے بارے میں لوگ کنفیوز کیوں ہوتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. تو یہ پانچ ٹاپک ہمارے, توحید اور اتباع, شرک اور بدعت, یہ دو یعنی چار ٹاپک کل ملا کے ہمارے ہوں گے جو اس کے اطراف گھومیں گے. تو یہ نوٹس آپ کو دیے جائیں گے اور وہ آپ نے گھر پہ بھی پڑھنا ہے, یہاں پہ بھی سمجھنا ہے, کچھ نہیں سمجھا پوچھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے. کسی کو یاد نہیں ہوتا کوئی بات نہیں ہے, لیکن درس چھوڑے نہیں. پہلی بات رول نمبر ایک کہ آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے کبھی میرا کسی دن نمبر آ گیا تو لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا میرے کو نہیں آتا, کیا ہوگا, کوئی آپ کی جنت چھیننے والا ہے, کیا آپ کی جائیداد چھیننے والا ہے, جاب جائیں گا آپ کا, کچھ بھی نہیں. تو ہم یہاں پر کلاس روم کے جیسا رہیں گے, اسکول ہیں بچپن کا, ابھی ویسے یاد کرنے کا, جیسا بچپن میں کلاس روم میں تھے ویسے ہی کلاس روم ہے. یہاں پہ ہم یہ نہیں سوچے کہ ہمیشہ میرے کو ہی کو پوچھتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہو. ذہن اپنا کلیئر رکھیں کہ ہم یہاں پر بچوں کی طرح پڑھیں گے اور واقعی صحیح ڈھنگ سے ہم لوگ دین کو سیکھیں گے, اور ہم غلط بھی بولتے ہیں یہاں پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کیوں, یہاں پہ اصلاح کرنے کے لیے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں, بات چیت ہم کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں, سب ہنستے ہیں بہت اچھا, ہم بھی ہنسیں گے. سمندر آدمی ہوئے پاؤں پھسل کے گرا, سب سے پہلے جو خود ہنسا, لوگ اس کو دیکھتے وہ ہنستے نہیں, لیکن جو آدمی ٹینشن میں آ گئے سب ہنستے اس کے اوپر, ہم بھی ہنسے نہیں یار آپ نے کیا کریں گے, کوئی پرابلم نہیں, جہنم میں تو نہیں جانے والے. تو بہرحال اس چیزیں بنیادی یاد رکھیں, سمجھ میں آئی بات. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ نوٹس دیے جائیں گے, فارمز آپ کو ملیں گے, فارمز آپ درس کے بعد فل اپ کر کے دیں گے, کس زبان میں نوٹس چاہیے آپ دے دیں گے, اور جو بھی اس کی تفصیلات ہے ذمہ دار آپ کو بتائیں گے. اگلے ہفتے سے ہمارا یہ درس شروع ہوگا. آج جو ہمارا موضوع ہے شارٹ میں ہم اس کو کریں گے. آپ کے پاس نوٹس ہیں, جس کو نہیں ملے وہ زیروکس کر کے لے لیں یا ذمہ داروں سے لے لیں. اس درس میں کیا ہے, علم ضروری ہے, علم ضروری ہے. اس میں پورے درس میں خلاصہ کیا ہے, نمبر ایک علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, نمبر دو قرآن میں سب سے پہلے اللہ نے کیا نازل کیا, پھر اس کے بعد ہے علم کی فضیلت. اس میں کتنے پوائنٹس ہیں, تین پوائنٹس. علم کیوں ضروری ہے, اور اس کے بعد علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے, کہ ہم پریکٹیکلی علم کے میدان میں جب چلتے پھرتے پڑھتے لکھتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح سے علماء کی فضیلت کیا ہے, اگر علم آ جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے دینی اعتبار سے, اور اس کے بعد آخر میں چوتھی فصل علم اگر نہیں ہوگا تو کیا نقصان ہونے والا ہے. تو یہ کل ملا کے یعنی یہ ہمارا درس ہے. میں بہت ہی مختصر طور پر اس کو آج سمجھاؤں گا, ویسے تفصیل سے اگر اس کو سمجھائیں گے تو کافی وقت جائے گا. ہمارا اصل موضوع یہ نہیں ہے, ہم سلائٹلی اس کو لیں گے, ہلکا پھلکا اس موضوع کو لیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جب بھی میں کچھ پڑھوں گا نوٹس میں سے تو آپ نوٹس میں کہاں دیکھیں گے, عربی میں. کیوں؟ کیونکہ آپ اردو کو دیکھتے رہو گے, آپ کو عربی نہیں سمجھ میں آئے گا. تو جب میرا عربی ختم ہوگا آپ عربی پڑھو گے, تو جب میں عربی پڑھ رہا ہوں گا اسی کے ساتھ میں ترجمہ بھی کروں گا. تو آپ کو گھر پہ دیکھنے کے لیے اردو ترجمہ سائڈ میں ہے, لیکن یہاں آپ کہاں دیکھو گے, عربی کو. اس سے آپ کو عربی پڑھنے بھی آئے گا, اور انشاءاللہ یہ ارادہ ہے ہمارا کہ یہاں پر شروع میں جو درس ہوں گے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا عربی بھی, 15 منٹ ہی صحیح, ہر ہفتے ہم لوگ کیا کریں گے عربی کا ایک قاعدہ سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ آگے ہوگا, فوراً نہیں ہوگا, ایک دو مہینے میں کورس ہی اس کا بنا لیں گے, اس کے بعد ہر ہفتے وہ کورس شروع کریں گے. تو تھوڑی تھوڑی عربی بھی آپ کو آتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل, قل اے نبی کہیے, هل ننبئکم, کیا ہم تم کو بتائیں, بالاخسرین اعمالا, عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں, گھاٹے والے کون ہیں, الذین, وہ لوگ, جواب اب اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے, وہ لوگ, الذین وہ لوگ, ضل سعیہم, جن کی رائے گاں چلی گئی, بھٹک گئی, گمراہ ہو گئی, ضائع ہو گئی, بلہ سعیہم, ان کی کوششیں, فی میں, الحیات دنیا, زندگی دنیا کی, جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی, بے فائدہ رہی, وہم یحسبون, اور وہ یہی سمجھتے رہے, یحسبون گمان میں ہونا, سمجھتے رہنا, بھرم میں رہنا, انہم یحسنون صنعا, کہ وہ کوئی بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا, اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوششیں دنیا ہی میں رائے گاں چلی گئیں, جن کے سارے اعمال برباد ہو گئے, اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. ایسا کب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوشش کرے اور اس کا عمل برباد ہو؟ اس آیت میں اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے, ترجمہ سمجھا, واپس پڑھو آپ اس کو. کسی کو آیت یاد ہے, یہ جلتو جلال تو آئے بلا کو ٹال. میں سمجھ رہا تھا اگلے ہفتے سے کریں گے, آج کسی طرح سے بیٹھوں, اگلے ہفتے نہیں آنے والا, آج ہی پکڑ رہے ہیں. کس کو یاد ہے یہ آیت؟ دو آیتیں ہیں, سورہ کون سا سورہ ہے, سورہ قاف اور کہف میں فرق ہے کیا, دونوں ہی کی ہے نا, کچھ لوگ ہاں بولتے ہیں, اب یہاں بولنے والوں کو پکڑتا جاؤں گا میں. قاف الگ ہے اور کہف الگ ہے, اصحاب کہف والا ایک کہف ہے اور دوسرا کیا ہے, قاف. کہف الگ ہیں, الکہف اور یہ قاف ہے. تو یہ کون سا سورہ ہے, الکہف یا قاف ہے؟ الکہف, الکہف. کہف جیسا بولتے ہیں لوگ, کہف بولتے عربی میں اس کو. کسی کو یاد ہے آیت پڑھ کے سنا سکتا ہے؟ کھڑے ہو گئے یا بیٹھ کے ہاتھ اوپر کرنا, کس کو یاد ہے کیا آیت ہے؟ یہاں پر عربی پڑھنے کی تجوید کی بھی صلاح ہو جائے گی. سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. صحيح, یاد ہے لیکن کھڑے بعد تو یہ آپ کو یاد رکھیے. یہاں آپ اگر عادت ہو گئی آپ کو بولنے کی, کہیں بھی بول سکتے آپ, کیونکہ یہاں بولنا سب سے ڈینجر رہتا ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں دوسروں میں کچھ بھی بولو چل جاتا ہے, ان لوگوں کے اندر بولنا عالم بھی سوچتا 10 بار کیا بول رہا ہے, کیونکہ بیان کے بعد سب پکڑنے والے ہیں. بہرحال ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی کوششیں دنیا میں برباد چلی گئی؟ کس چیز کی کمی کی وجہ سے, کہاں غلطی کی وجہ سے؟ سمجھ کی غلطی. اگر انسان, یعنی سمجھ کی غلطی کا مطلب اس آیت میں نقصان بھی بتایا گیا ہے, نقصان کی وجہ بھی بتائی گئی ہے. نقصان کیا ہے؟ کوششیں برباد ہو گئی. اس میں جملہ کیا استعمال کیا گیا؟ بالاکثرین اعمال, اعمال کے اعتبار سے گھاٹے میں کون ہے؟ ایسا ہے گھاٹے میں ہو گئے, ہونے والے ہو گئے, ہو سکتے تھے گھاٹے میں. سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ بالاکثرین, خاسرین ہیں یہاں پر, اکثرین یعنی کمپیریٹو ہے یہ, اور اس کو اسم تفضیل بولتے ہیں عربی زبان میں. سب سے زیادہ خسارے میں, یعنی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک انسان سب سے زیادہ خسارے میں کب آتا ہے, صحیح ہے, تاکہ ہم اس خسارے سے بچیں. تو کون لوگ ہیں جن کے جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ جن کی کوششیں دنیا میں بیکار ہو گئی, برباد ہو گئی, رائے گاں چلی گئی. بلّا کے معنی بھٹک جانا, برباد ہو جانا. جیسے پانی یا دودھ گر گیا مٹی میں, اور مٹی میں کیا ہو گیا وہ, ہاں, تو اس کو بلّا کہتے ہیں کہ چلا گیا, اب نہیں مل سکتا, برباد ہو گیا, خراب ہو گیا. تو جن کی دنیا کی کوششیں دنیا میں برباد ہو گئی, تو نقصان کیا ہوا؟ کوششوں کا, اعمال کا برباد ہو جانا. وجہ کیا ہے, کیوں ایسا ہوا؟ اللہ کون لوگ ہیں یہ؟ اللہ نے کیا فرمایا, کون لوگ ہیں یہ جن کا ایسا ہوتا اعمال برباد ہو گئے؟ گمان پہ چل, کون سے گمان پہ؟ یعنی پرابلم کیا ہوا, جو عمل وہ کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں, لیکن سمجھ رہے کیا ہیں, لیکن وہ اچھا ہے کیا؟ کس کے نزدیک اچھا نہیں ہے وہ؟ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے بڑا پرابلم انسان کا یہ ہے, گھاٹے میں پڑنے کا, کہ وہ اچھا کام سمجھ کے کچھ کر رہا ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ اچھا نہیں ہو. اور آپ دیکھیے پوری دنیا میں نگاہ ڈال کے جو بھی لوگ آخرت کی کوشش کر رہے ہیں ان میں کتنا بڑا پرسنٹیج ہے, کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اسی پرابلم میں مبتلا ہے کہ نہیں. درگاہ پہ جا رہے ہیں, فاتحہ دے رہے, کندوری کر رہے, کنڈے کر رہے, جھنڈے لگا رہے, اور پھر دوسرے دنوں میں آپ دیکھیے اتنے صبح میں اٹھ کے 3 بجے نہا رہا ہے ٹھنڈے پانی سے, ہے کہ نہیں, زندگی بھر شادی نہیں کر رہا, نکاح نہیں کر رہا ہے, حلال چیزوں کو بھی چھوڑ رہا ہے. وہ کیا سمجھ رہا ہے, میں اچھا کام, لیکن اللہ کے نزدیک وہ ہے یا نہیں, دیکھا اس نے نہیں دیکھا, اپنی دماغ سے اپنی عقل سے اس نے طے کیا یہ اچھا ہے. تو معلوم ہوا کہ یعنی ایک انسان کا اپنے طور پر گمان کے طور پر طے کرنا اچھا ہے یہ زیادہ صحیح ہے, یا یہ زیادہ صحیح ہے کہ وہ دیکھے اللہ کے نزدیک اچھا ہے یا برا ہے؟ اپنے گمان سے طے کر سکتے ہم لوگ؟ ہم کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ کچھ کرنے سے پہلے ہم کیا کریں, علم حاصل کریں. تو اس آیت سے بات سمجھ میں آئی کہ اگر آدمی کے پاس صحیح علم نہ ہو وہ صحیح اور غلط کی تمیز کے بغیر عمل شروع کر دے تو بہت ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہونے کی بجائے کیا ہو جائے اور ناکام بھی کیسا سب سے زیادہ خسارے میں. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ جو آدمی کسی چیز کو اچھا سمجھ کر کرتا ہے اور وہ غلط ہو تو اسے توبہ کرتا ہے اور تیزی سے دوڑتا ہے اس کی طرف. تو اس لیے سب سے پہلا کام یہ کہ آدمی معلوم کرے صحیح کیا ہے اور غلط کیا. اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا, ایک بات یہ معلوم ہوئی, جب آپ کسی کو سمجھاؤ گے کہ بھائی آپ عمل تو کرو, بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں, کیا علم علم علم, عمل کرو, تو ہماری دعوت ہے کہ نہیں ہے کہ علم نہیں عمل ہے نا؟ اپنی دعوت یہ علم ہی عمل نہیں, اپنی یہ دعوت ہے نا؟ دونوں بھی نہیں, تو تیسری کون سی دعوت ہے پھر؟ علم اور پہلے عمل کریں اس کے بعد نہیں جاگ رہے جاگ رہے. پہلے کیا حاصل کرنا چاہیے, عمل یا علم؟ ایسا کیوں, کون بتائے گا؟ پہلے علم کیوں, عمل کیوں نہیں؟ ہاں اچھا, یہ تیسرا ہے دعوت. دعوت دینے کو کون جا رہا ہے؟ ایک آدمی کو بھاگنے کا بہت انرجی ہے اس کے اندر اور اس کو بس پکڑنے کا ہے, جو بھی رستے میں بس دیکھی اس کے پیچھے بھاگتا کہ نہیں ہو بھاگتا, کدھر جانے کا ہے اس کو, گھر پہنچنے کا ہے, بس دیکھی بھاگتا اس کے پیچھے, ایسا کرتا تو ایسا صحیح ہے اس کا کرنا؟ پہلے معلوم ہونا چاہیے بس اپنی ہے کہ دوسرے کی ہے. خالی بس دیکھی تو بھاگنا صحیح رہتا نہیں رہتا, تو پہلے معلوم ہونا چاہیے اپنی بس ہے کہ نہیں ہے, اس کے بعد بھاگیں گا تو چلیں گا نا, اور نہیں بھاگا تو بس ملیں گی, نہیں بھاگا تو بس ملیں گی, تو بھاگنا بھی پڑے گا اور معلوم بھی ہونا چاہیے. لیکن آدمی کا بھاگنا ویسٹ ہو گیا, کب بہت سپیڈ میں جان توڑ کے بھاگا, چپل ٹوٹی سب بس پکڑ لیا, اوپر چڑھنے کے بعد معلوم پڑا یہ آپ کی بس نہیں ہے, تو کیا کرنا پڑے گا؟ اترنا پڑے گا, اور اترنے کے بعد دوسری بس آئیں گی اس کو چھوڑنے واپس یہاں تک پیدل آنا پڑے گا اس کو. تو اتنے بھاگنا اس کا کیا ہوا؟ ویسٹیج. اچھا واپس آ رہا تو سب لوگ دیکھ کے دونوں, ہم کو پوچھنے کا تمہیں تھا نا, تم نے کہ بس تیری ہے کہ نہیں, ایسے تو بھاگنا جھوٹا, بس کے نیچے آتا تھا. یہی مثال اس آیت میں اللہ نے بیان کی, سمجھ میں آئی بات؟ کہ ایک آدمی دوڑ رہا ہے, مجاہدہ اٹھا رہا ہے, کوششیں کر رہا ہے, اس کو معلوم تو ہو کہ میں کس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, واقعی وہ صحیح چیز ہے کہ غلط ہے. اور انسانوں کی اکثریت جذبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, دیکھتے نہیں واقعی صحیح چیز کیا ہے غلط کیا ہے. اس آیت میں اللہ نے یہی بتایا. آپ اتنا بھی اگر سمجھا دے کسی کو, علم کی اہمیت کے لیے بہت کافی ہے آپ کے لیے. علم کی اہمیت کے لیے آیت بتا سکتے ہیں آپ؟ اور ایک کون سا ٹاپک ہے جس پہ یہ آیت فٹ ہوتی ہے؟ بدعت کے اوپر. کیسے؟ بدعتی جو دین میں کچھ اضافہ کرتا ہے وہ کیا سمجھ کے کرتا ہے؟ بدعت اچھا ہے, دین ہے وہ, لیکن اس کو کچھ ملے گا تو نیت اچھی ہے, ملے گا اس کو, نیت کے ساتھ اس کا عمل بھی صحیح ہونا چاہیے. عمل صحیح ہونے کے لیے کیا صحیح ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں آدمی تب پڑتا ہے جب اس کا علم صحیح نہیں ہو اور وہ عمل کرنا شروع کر دے اور غلط رخ پہ دوڑتا چلا جائے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے, آگے آئیے. عرب میں کیا کیا برائیاں تھیں, کیا کیا برائیاں تھیں وہاں پہ؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا, کس کی بیٹیوں کو؟ اپنی بیٹیوں کو آدمی زندہ دفن کرتا تھا, اور شرک کرتے تھے, بت پرستی کرتے تھے, شراب عام تھی, اور بے حیائی تھی وہاں پہ, اور آپس میں جھگڑے تھے, سود, کعبے کا برہنہ طواف, شگن دیکھنا, جی بلیک میجک, بلیک میجک, ساری خرافات عرب میں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو اللہ نے قرآن کریم نازل کیا. قرآن میں سب سے پہلا لفظ کیا نازل ہوا؟ اقرا. اقرا کے معنی کیا عربی زبان میں؟ اقرا. اقرا کے معنی کیا ہے؟ پڑھ. ساری برائیاں عرب میں عام ہیں، شراب، جوا، برہنہ طواف، عورتوں کا نکاح کوئی حد نہیں، بلکہ باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں سے آدمی خود نکاح کر لیتا تھا، ایسا بھی تھا وہاں پہ. کیا کچھ نہیں تھا وہاں پہ، ہر قسم کی گندگی وہاں پہ عام تھی، سود، جوا، چوری، شراب، جھوٹ، دھوکہ، سب کچھ تھا وہاں پہ، جنگیں. اللہ نے پہلا لفظ جو نازل کیا قرآن میں وہ کیا تھا؟ اقرا. پہلی آیتیں قرآن میں جو نازل ہوئی وہ کس سورت کی ہیں؟ سورہ آراف. صحیح ہے. علق. علق کے معنی کیا ہے؟ علق کس کو بولتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے وہ؟ انسان کے وجود میں جو شروعات ہے اس کی، پہلا سٹیپ اس کا لیول کیا ہوتا ہے؟ نطفہ. نطفہ جب قرار پکڑتا ہے رحم میں، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ علقہ. اس کے بعد مضغہ بنتا ہے. تو وہ جو علقہ ہے اس کو العلق بھی کہتے ہیں، علق. اور وہ جمع خون ہوتا ہے، وہ تھوڑا ہوتا ہے، مطلب چھوٹی شکل، ابتدائی شکل ہوتی ہے جو رحم میں عورت کے پیٹ میں ہوتی ہے، وہ فرسٹ اسٹیج ہے اس کی. تو یہ جو سورت ہے اس کا نام کیا ہے؟ العلق. قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ اس کو وحی ہم کہتے ہیں. وحی، پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کون سی سورت میں ہے؟ سورہ العلق. 96 نمبر بھی یاد رکھے، بہت اچھی بات ہے، نہیں تو العلق کافی ہے. اس میں کتنی آیتیں تھیں؟ پانچ. نوٹس دیکھ کے بول رہے آپ لوگ؟ نہیں. کون بولے گا کون سی آیتیں؟ پڑھ کے کون سنائے گا؟ کس کو یاد ہے؟ ضروری نہیں یاد ہو. کون کس کو یاد ہے؟ یاد ہیں بتائیے. اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ دو چیزیں، ایک ہے استدلال میں کوئی آیت پڑھنا، اور دوسرا ہے قرت کے طور پر آیت پڑھنا. استدلال میں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ بات بھی مسئلہ یاد رکھیے. ہاں، قرت کے وقت میں اعوذ پڑھنا ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ فرق یاد رکھیں. جب بھی آپ کوئی دلیل دیں، ہر مرتبہ اعوذ باللہ آپ نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ بلا اس کے دلیل دے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے، صحابہ کا، سلف کا یہی طریقہ ہے، بغیر اعوذ باللہ کے آپ سنیے دروس علماء کے، یہی طریقہ ہے. استدلال میں اعوذ نہیں پڑھا جاتا، یہ بھی آپ یاد رکھیں. ہاں، قرت آپ کر رہے ہیں، اعوذ پھر چالو ہو جائے گا، یعنی آپ پڑھیں گے پورا. چلیے، یہ پانچ آگے ہوا، چھٹی ہے. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. تو یہ جو ہے پانچ آیتیں ہیں آپ کے نوٹس میں، آیتیں ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کی، پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا، علق سے پیدا کیا. اقرأ، پڑھ. وربک الاکرم، تیرا رب بڑا کریم ہے، سب سے کریم ہے. اکرم، الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، قلم کے ذریعے سے علم دیا، سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. اس میں کیا آپ نے سنا ہے اس کو؟ اس میں کنٹینٹ کیا ہے؟ ٹاپک کیا ہے اس کا؟ اس ان پانچ آیتوں کے کیا آپ کو سن کے، پھر سے پڑھ رہا ہوں میں، اقرا یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا علق سے. پڑھ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، سب سے کریم ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی, جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. اس میں پورے جو پانچ آیتیں ہیں ان میں کیا بولا جا رہا ہے؟ علم حاصل کرنا چاہیے. ایسا اس میں اللہ اللہ کے انسان کی پیدائش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور اپنی عظمت کے بارے میں. یہ کہاں ہے عظمت کا, کہاں تذکرہ آ رہا ہے؟ کریم, سخی. کریم کے معنی کریم دو طور پہ آتا ہے عربی زبان میں, ایک سخی کے طور پر آتا ہے اور ایک آتا ہے شریف کے طور پر. بہت شریف آدمی. اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه, تو کریم اس طرح سے آتا ہے اور سخی کے لیے بھی کریم کا لفظ آتا ہے. بہرحال تو یہاں پر اللہ نے ایک دو چیزیں بتائیں. ایک, انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو پیدائش کے سلسلے میں بتایا کیسا انسان تھا, اللہ نے کیسا اس کو پیدا کیا. اور دوسرے, اللہ نے بتایا انسان کو, اللہ نے اور ایک چیز دی پیدا کرنے کے بعد, وہ کیا ہے؟ نالج. اللہ نے علم اس کو دیا. اس آیت میں ایک چیز ہے, آپ نے وہ کچھ سالوں پہلے ایک بچہ آتا تھا افریقہ کا, پیدا ہوتے قرآن پڑھاتا, وہ کیا ہے معلوم ہے نا؟ شرف الدین, شیخ شرف الدین. تو پیدائشی وہ کیا تھے حضرت؟ صحیح ہے, انسان پیدا ہوتا ہے تو علم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر علم کے؟ علم الانسان, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا پہلے سے قرآن پورا, انسان کو معلوم ہے جو کچھ آخرت کے دین کے بارے میں جو بھی ہے, پیدائشی طور پر انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک حدیث میں جس کو امام الطبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے, انما العلم بالتعلم, علم سیکھنے سے آتا ہے. علم کیسا آتا ہے؟ سیکھنے سے آتا ہے. انما العلم بالتعلم, علم سیکھنے سے آتا ہے. امام البخاری نے بھی اس کو تعلیقا ذکر کیا ہے, معلق روایت ذکر کی ہے اور یہ صحیح روایت ہے. اس آیت میں اللہ نے دو باتیں بتائیں, ایک انسان کی پیدائش, تخلیق نمبر ایک. دیکھیے آپ کو بتانا اس آیت میں کیا ہے. اور دو, اس میں بتایا گئی ہے نہیں جانتا, تعلیم. اللہ نے اس ان آیات میں, پانچ آیتوں میں اپنے کتنے احسان انسان پر جتائے؟ پانچ. دو. کون کون سے ہوں؟ نمبر ایک, پیدا کیا. پھر کیا کیا؟ یہاں بتائیے کتنی جامع آیات ہیں. جو پہلا میسج یہی آنا چاہیے تھا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کئی صفحات لکھے ہیں اس کے اوپر. انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلا میسج ہونے کے اعتبار سے بالکل مناسب ہی ہے کہ انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا اللہ نے. کہاں جانے کا, کیا کرنے کا, کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا؟ جیسے وہ گھٹیا سے آلہ تھا, پیدائش کا کیسے بتایا اللہ نے؟ اب یہ اتنا زیادہ ہے, اس کو دو تین درس لگیں گے اپنے کو. بہت موضوع اس میں زیادہ ہے کیونکہ کئی صفحات میں انہوں نے, سو سے زیادہ صفحات میں ذکر کیا اس کو کہ پیدا ہوا تو کہاں سے ذکر کیا اللہ نے, کیسا پیدا ہوا؟ نطفے سے. لیکن آلہ کا ذکر کیا, یہاں پہ نطفہ کیوں نہیں؟ نطفہ ذکر نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ, آلہ کیوں ہو رہا ہے؟ علماء نے ذکر کیا, بعض اوقات حمل ٹھہرتا ہے, بعض اوقات نہیں بھی ٹھہرتا ہے, لیکن علقہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر گیا حمل, تو وہاں سے ابتدا واقعی شروع ہوتی ہے. نطفہ ممکن ہے, نہیں بھی ہے, ہو بھی سکتا, نہیں بھی ہو سکتا. اللہ نے علقہ یہاں پہ ذکر کیا ہے, یہاں سے اللہ نے انسان کو شروع کیا. شروعات میں کیا تھا؟ وہ بالکل گوشت جمع و خون تھا, ناقص ہے, کامل تھا؟ ناقص تھا. کرتے کرتے کیا کیا اللہ نے اس کو؟ جسمانی تکمیل اللہ نے یہاں پہ بیان کی, لیکن اس کے ساتھ اور کیا دیا اس کو؟ علم دیا. یہ کس کون سی تکمیل کے لیے ضروری ہے؟ روحانی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے, ادنا سے اعلیٰ کی طرف لے جاتا ہے, تو صرف جسم ہی اچھا ہونا بس جنتی بن جائے گا؟ جسم کی بنیاد پر. کس بنیاد پر بنے گا؟ کردار کی بنیاد پر. کیریکٹر اس کا کیسا ہے, عمل اس کا کیسا ہے. لیکن عمل کو صحیح کرنے والی چیز کیا ہے؟ کوئی دوائی کھا لیا, کل سے عمل اچھا ہے ایک دم, عقیدہ اچھا کرنے کی دوا تو ذرا ملتا ہے ایسا؟ عمل کم میں بہت کمزور ہے, اس کے لیے کچھ دوا دو, کوئی دوا کھا کے آدمی نہیں. کیا ہے وہ چیز جو عقیدہ اور عمل کی اصلاح کرتی ہے؟ تو ایک طرف اللہ نے بتایا کہ انسان کو ادنا سے اللہ نے کامل کیا جسمانی اعتبار سے, اور اس کی تخلیق اللہ نے کی ہے, لیکن وجود کے بعد اس کو چھوڑا نہیں, بلکہ اس کو اللہ نے کیا دیا؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, کہ تم کو اللہ نے سننے کی طاقت دی, دیکھنے کی طاقت دی, سوچنے کی طاقت دی. اب یہ ساری طاقتیں دینے کے بعد چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اپنی طرف سے میسج بھی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ زندگی کا مقصد ہے, یہ منزل ہے, یہ راستہ ہے, راستے میں یہ رکاوٹیں ہیں, ان رکاوٹوں پہ غالب آنے کے لیے کرنا پڑے گا, تمہارے اندر یہ کمیاں ہیں, ان کا علاج یہ ہے. منزل کیا ہے, راستہ کون سا ہے, راستے میں رکاوٹ کیا ہے, تمہارے اندر کمزوری کیا ہے, تمہاری کمزوری کا علاج کیا ہے, رکاوٹوں پہ غالب کیسے آ سکتے ہیں, اور اگر گڑبڑ ہوگی تو کرنے کا کیا, سب بتایا کہ نہیں بتایا اللہ نے؟ علم یہ معلوم تھا انسان کو کدھر جانے کا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہو تو کپڑے پہن کے جا رہا میں اسکول کو جاتا, اس کو معلوم نہیں کیا ہے, اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے, اس کو زندگی کا مقصد, اس کو دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ معلوم نہیں ہے, اس کو ماں باپ معلوم نہیں ہے, کچھ معلوم نہیں. میں کہاں کیوں آیا یہاں پہ, روتا ہو تو آتے بول دیکھتا سب کو کیا ہے لوگ, تو گھبرا جاتا ہے, اس کو زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہوتا ہے. اللہ کے بتائے بغیر انسان کو زندگی کا مقصد معلوم ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہاں پہ کیا کہا, علم الانسان ما لم يعلم. تو انسان کو جو نہیں معلوم ہو کس نے سکھایا؟ معلوم ہوا علم کہاں سے آتا ہے, اور انسان کو معلوم ہے, بابا کو پہلے سے سب معلوم ہے. اللہ کے بتائے بغیر کسی کو معلوم ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کس کو بتایا زندگی کا مقصد کیا ہے, یہ کس کو بتایا؟ اللہ کے رسول کو, صرف آپ کو, آپ سے پہلے جتنے نبی تھے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر آپ کے ذریعے باقی انسانوں. سمجھ میں آئی بات؟ تو ان پانچ آیتوں میں کتنے احسان اللہ نے ذکر کیے ہیں؟ نمبر ایک تخلیق, پیدا کیا انسان, اور نمبر دو اس کو. اس میں علم سے جڑے ہوئے کتنے لفظ ہیں آیتوں میں, آپ ڈھونڈ کے بتائیے, ذرا نگاہ دوڑائیے اس کے اوپر اور اسی پیج پہ ڈھونڈیے. بعض وغیرہ آدمی کو تو مل رہا ہی نہیں کچھ, اور دوسرے پیج پہ رہتا. پہلا لفظ کیا ہے علم سے جڑا ہوا؟ اقرا. دوسرا علما. دیکھیے میں لکھتا ہوں یہاں پر, چھ اختلاف. اقرا پہلا لفظ, اقرا بسم ربک الذی خلق, پھر اس کے بعد خلق الانسان من علق, اس میں ہے کچھ علم سے متعلق. اقرا وربک, پھر آ رہا اقرا وربک الذی, وربک اکرم, پھر آگے الذی علم بال, علم الانسان, پھر آ رہا معلم. کیا یہ پہلی وحی میں کتنے علم کے الفاظ ہیں؟ اسے کس کی اہمیت معلوم پڑتی ہے؟ علم کی اہمیت معلوم پڑتی ہے کہ اس میں نمبر ایک آپ دیکھیے کیا ہے, اقرا کے معنی پڑھ. آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو, اقرا کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا. کس چیز کا ذریعہ ہے؟ علم لینے کا کہ دینے کا, حاصل کرنے کا, دینے کا نہیں ہے. ذرا بیٹا پڑھ کے تو سنا کیا ہے. تو علم لینے کا بھی ذریعہ ہے, جیسے کتاب آپ پڑھ رہے ہیں تو علم لے رہے کہ دے رہے کتاب کو؟ کتاب کو دے رہے نا علم, لے رہے اس. اور اگر ہم پڑھ کے کسی کو سنا رہے ہیں کتاب تو وہ کس کا ذریعہ ہے؟ دینے کا. تو پڑھ جو لفظ ہے یہ علم کے لینے کا بھی ذریعہ ہے اور تبلیغ کا بھی ہے, کہ پڑھ دوسروں کے سامنے, پڑھ خود اکیلا بیٹھ کے, دونوں بھی ہے نا قرت. تو دو بار کون سا لفظ آیا؟ اقرا. تو یہ دو بار آ رہا ہے, پڑھ پڑھ. اور یہ کیا ہے؟ سکھانا علم دوسروں کو, تعلیم کا ذریعہ ہے. پھر یہ کیا ہے؟ دو چیزوں کا ذریعہ ہے. نمبر ایک علم کی لکھ کے آپ نوٹ کر لیے بعد میں بھول جائیں گے, یا اگلی نسل کے لیے یہ بات محفوظ رہے اور دوسروں تک. تو حفاظت علم اور اشاعت علم ان دو چیزوں کا ذریعہ ہے کیا؟ قلم. قلم دو چیزوں کا ذریعہ ہے نا, ایک حفاظت علم. اگر آپ بتائیے امام البخاری صحیح البخاری لکھ کے نہیں چھوڑتے, امام البخاری ہیں آج کون سے ملک میں رہتے آج ہیں امام البخاری, لیکن کتاب ہر ملک میں ہے. تو اگر وہ لکھ کے محفوظ نہیں کر لیتے, بخاری ملتی اپنے کو, تو حفاظت علم کا ذریعہ ہے قلم اور اشاعت علم کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے پھر سے یہاں پہ دوسرا لفظ آیا علم یعنی سکھانا, اور لم یعلم اس میں بتایا گیا انسان کی اصل کیا ہے. انسان جاہل ہے جب تک کہ اللہ اس کو علم نہیں دے گا. انسان اللہ کے بتائے حق کو جان سکتا ہے کہ علم الانسان ما لم, اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو جانتا نہیں تھا. تو انسان علم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے نہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالتا ہے اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے. تو معلوم ہے انسان کی پیدائش علم کے ساتھ ہوتی ہے, نہیں جانتے, پھر سیکھتے سیکھتے آدمی سیکھتا ہے. سمجھے یہ بات. تو ان پانچ آیتوں میں اقرا طلب علم اشاعت علم کا ذریعہ ہے, تبلیغ علم کا ذریعہ ہے, یہ لفظ آ رہا ہے یہاں پر. پڑھو اور پڑھاؤ پہنچاؤ. پھر علما دوبارہ آ رہا ہے جو سکھانے کا ذریعہ ہے. تیسرا قلم جو حفاظت کا بھی علم کے ذریعہ ہے اور پھیلانے کا بھی ذریعہ ہے. اور انسان کے بارے میں بتایا گیا احسانات میں سے کہ یہ جو کچھ اللہ نے سکھایا پہلے سے معلوم نہیں تھا. جیسے بہت سارے لوگ بولتے نا سب سننے کے بعد, یہ تو ہم کو معلوم ہے سب پہلے سے معلوم تھا. انسان کو جو کچھ اللہ نے سکھایا وہ پہلے سے معلوم تھا اس کو. ایک ایسا علم جو انسان کے پاس کہیں سے آ سکتا ہے نہیں آ سکتا. آخرت کا علم, ایمان کا علم, یہ سارا علم اللہ کے دیے بغیر مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا ہے. تو سمجھ میں آئی بات یہ. تو پہلی وحی کس سے متعلق تھی؟ کتنی باتیں اس میں ہیں پہلی وحی میں؟ کتنے احسانات ہیں؟ دو. کون کون سے؟ تخلیق اور تعلیم. کچھ لوگ بولیں بہت مشکل لگتا بولنے کو, یہ سیکھیں گے تو سب آئے گا. کچھ علمی الفاظ یاد رکھنے پڑیں گے, کچھ علمی الفاظ یاد رکھنے پڑیں گے. تو تخلیق کا مطلب خلق کرنا, خالق ہے اللہ اس پر سے تخلیق ہے. اور تعلیم علم سے ہے سکھانا, تعلیم دینا. سمجھ میں آیا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب کب ہونا ہے؟ اب ہم آتے ہیں علم کی فضیلت کی طرف. علم کے کتنے فائدے یہاں پر ہیں؟ ویسے بہت فائدے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے, تین فائدے ہیں. فائدہ نمبر ایک, فضیلت کیا علم کی؟ یعنی علم اچھا ہے کہ برا ہے پہلے یہ بتائیے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ علم حاصل کیے نا, زیادہ ڈیپ گئے کبھی تو آکسیجن ختم ہو جاتی, اندر ہی دم گھٹ کے مر جاتی. کچھ لوگوں کو بہت زیادہ معلومات ہوتی, بولتے شیطان کو بہت زیادہ علم تھا. یہ لوگ علم کے سلسلے میں ڈسکریج کرتے ہیں لوگوں کو. تو بعض اوقات لوگوں کی سمجھ میں, نیا نیا آدمی رہتا اس کی سمجھ میں نہیں آتا علم اچھا ہے کہ برا ہے, علم اچھا ہے کہ برا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ علم اچھا ہے یا برا ہے, اور علم کی کیا فضیلت ہے, کیا اچھائی ہے اس کے اندر, کون بتا رہا علم اچھا ہے یا کون بتا رہا علم برا ہے. تو جب تک کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں دیکھیں گے ہم فیصلہ اس بارے میں کر سکتے ہیں نہیں. نمبر ایک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں علم اچھا ہے برا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, کیا الفاظ ہیں؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. یا ایسا ہے, اس کو منتری بناتا ہے, اس کو 255,000 روپے دیتا ہے, ایسا ہے. اسی لیے امام القرطبی فرماتے ہیں اللہ نے نبی کو علم مانگنے کا حکم دیا, علم کی زیادتی مانگنے کا حکم دیا, یہ علم کی فضیلت ہے, اللہ نے کچھ اور زیادتی مانگنے کا حکم نہیں دیا ہمیں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تو علم بہت اونچی چیز ہے, اور علم میں گہری سمجھ اس سے اونچی چیز ہے. مثلا ابھی دیکھیے, آپ کو یاد ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, معلوم ہے یہ آیت یاد ہے, لیکن ترجمہ معلوم نہیں ہے. ترجمہ معلوم ہے لیکن ان پانچ آیتوں کے بارے میں تفصیل معلوم نہیں, سب سے پہلے یہ نازل ہوئی تھی اور یہ کون سی صورت میں ہے. پھر بعض اوقات یہ معلوم نہیں کہ ان پانچ آیتوں میں جو باتیں اس کا یعنی کنیکشن کیا ہے, اس میں امپورٹنس کس چیز سے ملا. اور گہری سمجھ جتنی ہوتی چلی جائے اتنا زیادہ انسان کے اندر قرآن کی محبت اور اللہ کی حکمت جب اس کو معلوم پڑتی ہے, عجیب اس کو لگتا ہے کیا اللہ نے یہ کیا آیتیں. بہت سے لوگوں نے اس سے پہلے سوچا تھا یہ اقرا کے بارے میں, لیکن اتنا گہرا اثر تھا, ہاں واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ نے بہت صحیح اس وقت میں جو کہا اس آیت میں بہت بڑی جامع بات ہے. یہ جو اویئرنیس ہے اندر کا, یہ جو آدمی کو احساس ہوتا ہے, یہ ایمان کو بڑھاتا ہے. سرسری علم بڑھاتا ہے ایمان کو, کبھی بڑھاتا بھی ہے, لیکن واقعی گہرا علم جو ہے آدمی کو پختہ کرتا ہے. اب بتائیے ایک گھاس میں اور پیڑ میں فرق کیا ہے؟ گھاس کتنی پھیلی ہوئی رہتی, پیڑ اور گھاس کی آسمان میں اوپر اوپر, تو دو پرابلم کیا ہے اس میں؟ گھاس جلدی اکھڑ جاتی, جلدی سوکھ جاتی, اس میں مضبوطی ہوتی ہے. لیکن پیڑ کبھی بولے پیڑ ہٹاؤ یہاں سے, تو گاڑی ہٹانے جیسا ہے پارکنگ میں, بھائی گاڑی ہٹاؤ یہاں سے, جڑیں مضبوط رہتی, اس کی زمین کے اندر تک جاتا ہے. تو ایسے اگر فہم آدمی کا گہرا ہو, وہ آدمی دین پر جمے گا یا اکھڑ جائے گا جلدی؟ تو ایک آدمی کا علم اگر پختہ ہو, اس کو گمراہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی سرسری ہے, چار حدیث معلوم ہے, وہ بھی صحیح سے معلوم نہیں ہے, چیل آئی اٹھا کے لے کے گئی اور اس کو دوسری جگہ ڈال دی, تو ایسا ہو سکتا ہے. گہرا علم آدمی کو دین پر جماتا ہے, اور سرسری علم, ہلکا پھلکا علم آدمی کو جماتا نہیں ہے. اس لیے کیسا علم ہونا چاہیے؟ گہرا. گہرائی کے ساتھ ہم ہر بات کو سمجھو. یہ جو دروس ان کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ گہرائی کے ساتھ ہم دین کو سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, تو کیا یہ سب کو ملتا ہے؟ ورنہ ایسا ہوتا اللہ سارے لوگوں کو ایسا دیتا ہے, جیسے اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے ہوا ملتی ہے, سب ملتا ہے. لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, يُفَقِّهُ. یہ لفظ بنا ہے فقہ سے, فقہ کے معنی ہوتے ہیں فہم, لیکن فقہ گہری سمجھ کو کہتے ہیں, گہری سمجھ کو. تو گہری سمجھ کہاں ملتی؟ دین میں. ورنہ بہت گہری سمجھ ہے لیکن کون سی چیز میں؟ گاڑی بنانے آتی بہت اچھی, یا اس کو دوسرا بزنس میں بہت ڈیپ ہے ایک دم, 5 کے 500 کیسا بنانے کا اس کو معلوم ہے 5 منٹ میں. تو یہ گہری سمجھ ہے, یہ دنیا کی سمجھ ہے. اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ دین کی گہری سمجھ دیتا ہے, دین میں گہری سمجھ ملتا ہے. یعنی کسی کو اگر دین میں گہری سمجھ ملے تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا. تو اس سے علم کی فضیلت معلوم ہو رہی یا یہ ڈینجر چیزیں معلوم ہو رہا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. نمبر دو, یعنی یہ بات معلوم ہوئی علم اچھی چیز ہے, اور علم میں جتنا ڈیپ ڈینجر ہے تو گہری سمجھ اچھا ہے, ڈینجر نہیں ہے. زیادہ وہ تو بولتے ہیں زیادہ ڈیپ مت جاؤ, لوگ وہ ڈیپ جاتے ہیں. تو ڈیپ اچھی چیز ہے, بری چیز نہیں ہے. ہاں جس کو تیرنا نہیں آتا وہ ڈیب جائے گا کیسا ہوگا؟ وہ معلم کے تحت سوئمنگ پول میں آدمی ہے اور تیرنا نہیں آتا, بولے بہت ڈیپ جاؤں گا میں ابھی, تو وہ ڈیپ ہی جائیں گا ایک دم, وہ ڈیپ نہیں ڈوب جائیں گا وہ. تو اس کو چاہیے کہ معلم کے ساتھ میں, معلم کی ماتحتی نے وہ دین سیکھے, ورنہ کچھ بھی پڑھ رہا اور بولے کو بہت اچھا اچھا سمجھ میں آ رہا, تو کچھ کا دین الہی بنائیں گا انہیں اکبر بادشاہ کی طرح. اور بعض اوقات لوگ ہوتا نا, یہ بات دنیا میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئی, اتنے علماء ہیں کی بھی سمجھ میں نہیں آئی, میری سمجھ میں آئی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یہ بات بہت ڈینجر دکھ رہی ہے, کیونکہ اس کو ہی سمجھ میں آ رہا, کسی کو کوئی ایک عالم دنیا کا نہیں, 1400 سال میں ایک بھی ایسا عالم پیدا نہیں ہوا جس نے یہ بات بولا, یہ میں بول رہا ہوں, ایسا کوئی بولے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ڈینجر علامہ ہے. اس لیے ہماری دعوت کیا ہے؟ کتاب و سنت کی اتباع, لیکن سلف کے فہم سے, نیا دین لانا نہیں, جو دین ہے اسی پر چلنا ہے. تو پہلی بات معلوم ہوئی, دین میں گہری سمجھ اللہ کی جانب سے خیر ہے. نمبر دو, اللہ تعالی نے اپنے نبی کو قرآن میں ایک حکم دیا ہے. سارے بندوں میں, عام انسانوں میں زیادہ علم کس کو ہوتا ہے؟ عام انسانوں کے مقابلے میں ایک عامی ایک عالم ہے, زیادہ جاننے والا کون رہتا؟ عام آدمی کے عالم, کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا, واقعی عالم نہیں رہتا وہ, لیکن لیبل اس کے پاس ہوتا ہے, ڈگری اس کے پاس ہوتی ہے, لیکن واقعی عالم کس کو بولیں گے؟ جو دلیل کے ساتھ علم کو جانتا ہو, اس کو علم کہتے ہیں. تو عالم زیادہ جانتا ہے, علماء کے مقابلے میں ساری امت میں, ساری انسانیت میں سب سے زیادہ جاننے والے کون ہوتے ہیں؟ نبی. نبی بڑا یا رسول؟ رسول. رسولوں میں سب سے بڑے کتنے رسول ہیں؟ پانچ. کون کون ہیں وہ؟ نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, سب آواز میں آواز ملا کے جس کو نہیں آتا وہ بھی, کون بتائے گا؟ محمد رسول اللہ. سب سے بڑے رسول جو ہیں مرتبے والے وہ کتنے ہیں؟ پانچ. باقی بھی ہیں لیکن ان میں بڑے کون ہیں؟ پانچ. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سب سے افضل کون ہے؟ ان کو اللہ نے کیا دعا مانگنے کا حکم دیا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے میرے رب مجھ کو میرے علم میں اور بڑھا دے. اے نبی قل, آپ اللہ سے دعا کیجئے, آپ یوں کہیے, یہ الفاظ کہیے, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, کہ اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما, مجھ کو علم میں اور بڑھا دے. تو اب علم میں بڑھنا, اس کی دعا کس نے کی؟ حکم کس نے دیا تھا؟ تو علم میں زیادتی اچھی چیزیں بری ہیں, لیکن اگر غلط علم ہے تو وہ چیز بری ہے, اگر صحیح علم ہے تو وہ چیز اچھی ہے. تو معلوم ہوا سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 114 ہے, اس سے معلوم ہوا کہ علم میں زیادتی کی نہ صرف یہ چیز کی اچھی ہے بلکہ اتنی اچھی چیز ہے کہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اور علم میں چاہے کتنا ہی بڑا آدمی ہو جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی جانتا تھا اللہ کی مرضیات, اللہ کی شریعت کے بارے میں نہیں, لیکن اللہ نے آپ کو بھی حکم کیا دیا, آپ مانگو اللہ سے اور چاہیے میرے کو. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے نبی آپ دعا کیجئے میرے رب میرے علم میں میری مجھ کو زیادتی عطا فرما. بہت سارے لوگ امتحان میں بچہ پاس نہیں ہو رہا, ڈرتا, پڑھائی نہیں کیا تھا, سال بھر فٹ بال کھیلا, آپ مولوی صاحب کے پاس آتے, مولانا وہ دعا لکھ کے دو ربی زدنی, اور وہ رائٹنگ پیڈ رہتا اس کے اوپر لکھ کے لگے جاتا پاس ہونے کے لیے. حالانکہ کون سا علم ہے یہ فزکس کیمسٹری کا علم ہے, وہ کون سا ہے؟ دین کا علم ہے, کیونکہ یہ فیل بھی ہو گیا تو وہ جہنم میں جانے والا ہے, لیکن آخرت کے سلسلے میں اگر آدمی فیل ہو جائے, دین میں فیل ہو جائے تو جہنم میں جا سکتا ہے. ہم اس کے اپوزٹ نہیں ہیں, مطلب پڑھو مت نہیں بول رہے ہیں, بول رہے ہیں ہم لوگ اور پڑھو اور دنیا میں آدمی آگے بڑھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, سب بنے, لیکن سب سے پہلے کیا بنے؟ مسلمان بنے, سب سے پہلے مسلمان بنے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تھے, اب بہت جامع دعا ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما، تین باتیں اس میں. یہ مستقل درس کا عنوان ہے. کتنی باتیں ہیں؟ پہلی بات کیا ہے؟ اللہم انفعنی ما علمتنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. نمبر ایک، اے اللہ جو میرے لیے نفع والا ہو علم وہ مجھ کو سکھا. معلوم ہے علم میں ایک نفع والا ہے ایک نقصان والا بھی ہے. نقصان والا مجھ کو مت دے. جادو، جوا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کون سے علوم ہیں؟ یہ ڈینجر علوم ہیں. یہ اللہ منفعنی بما علم سے، اے اللہ کہ جو علم میرے لیے نفع والا ہے وہی علم مجھ کو دے. تو علوم میں چننا کون سا اچھا علم ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. صرف علم نہیں بلکہ کون سا علم؟ نفع والا ہے. نمبر دو، اور جو بھی نفع والا ہے وہ مجھ کو سکھا دے. وعلمنی ما ينفعنی، جو میرے لیے نفع ہو جس میں میرا فائدہ ہو ایسا علم مجھ کو دے. اور اس میں کیا ہے؟ میرے علم میں اور اضافہ. اب آپ دیکھیے، اللہ منفعنی بما علمتنی، اب اس کی تفصیل دیکھیے، ان دونوں میں ایک خاص فرق ہے. اللہ منفعنی، اے اللہ مجھ کو نفع پہنچا، بما علمتنی، اس علم سے جو تو نے مجھ کو دیا ہے. یہ نمبر ایک ہے نفع علم. وعلمنی ما ينفعنی، علم نافع. وزدنی علما، زیادتی علم. تین چیزیں. آلریڈی جو نالج ہے اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہا، اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے. پہلا، جو میرے پاس آلریڈی علم ہے اس علم کو میرے لیے کیا بنا؟ نفع والا. اور وعلمنی ما ينفعنی، اور ایسے علم سے حفاظت کر جس میں نفع نہ ہو، ایسا علم دے جس میں نفع ہو. تو آگے کے لیے نفع والا دے، اور جو مل چکا ہے اس میں اس کو میرے لیے کیا بنا؟ نفع والا. دو چیزیں ہیں، ایک علم جو ہے اور ایک علم جو نہیں ہے. تو جو ہے اس سے کیا کر؟ تو یعنی کیا عمل اس پہ ہو، اس کی دعوت ہو، زندگی میں آ جائے. دو، جو نہیں ہے اس میں سے کیا دے. اور نمبر تین، جو بھی علم ہے توڑا مت دے، کتنا دے؟ زدنی علم. کیسی دعا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جامع ہوتی ہیں کہ دیے ہوئے علم میں نفع دے، اور جو علم نہیں ہے وہ نفع والا ہی دے، اور جو دے تھوڑا مت دے، زیادہ دے، زیادہ دے. تو نفع والا علم اور ایسا علم جو انسان کو نفع پہنچائے اس کو زیادہ ہونا اچھا ہے. ہاں ہم کہتے ہیں زیادہ علم وہ اچھا نہیں ہے جو نفع والا نہیں ہو، زیادہ علم وہ اچھا نہیں جو نفع والا نہ ہو. تو یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. اور تیسرا فائدہ علم کا ہے. تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلی فضیلت علم کی کیا ہے؟ پہلی فضیلت کیا دیکھی آپ نے یہاں پہ؟ نمبر ایک، گہری سمجھ کا ملنا کس بات کی علامت ہے؟ اللہ خیر کا ارادہ کر رہا ہے. نمبر دو، زیادہ علم اچھا کہ برا؟ اچھا. اور نمبر تین، انسان کے مرنے کے بعد بھی علم اس کو نفع دیتا ہے. یعنی علم اتنی اچھی چیز ہے کہ آدمی مر جائے اور اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے تو یہ مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتا ہے، جس کو ثواب جاریہ کہتے ہیں یا صدقہ جاریہ آدمی کہتا ہے اس کو. جیسے حدیث میں مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، جب آدمی مر جائے تو اس کا عمل، انقطع عنه عمله، اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، کٹ ہو جاتا، ختم ہو جاتا، رک جاتا ہے عمل اس کے، رک گئے زندگی، رک گئی اس کی. لیکن سارے اعمال رک جاتے ہیں؟ نہیں. الا من صدقۃ جاریہ, سوائے تین چیزوں کے. تینوں میں سے پہلی کون سی ہے؟ صدقہ جاریہ, او علم ينتفع به, یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے, او ولد صالح يدعو له, یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. کتنی چیزیں اس حدیث میں آئی ہیں؟ یہ مسلم کی روایت سے. کون بتائے گا کتنی چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد نفع دیتی ہیں؟ نمبر ایک صدقہ جاریہ, نمبر دو نفع والا علم, نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو صدقہ جاریہ یعنی اس کی مثال پانی کا انتظام کرنا, مسجد بنوانا, درخت لگانا, پیڑ اور درخت ایک ہی ہیں, اور راستہ بنانا, جو بھی چیز لوگوں کے لیے نفع والی ہو اور اس کے بعد بھی باقی رہے تو کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. نمبر دو نفع والا علم. اس میں یہ بتائیے نفع والا علم میں کون سے علوم آئیں گے؟ دین کے علوم آئیں گے؟ دنیا علوم آتے کیا اس میں؟ جیسا پوچھو ویسا بولنے کا. آتے کہ نہیں آتے؟ آتے کہ بولے تو نہیں آتے بولنے کا. نہیں آتے نا تو بولے نہیں آتے. آتے نا آتے. آپ جیسا پوچھ رہے ویسا ہم بول رہے ہیں. آتے کہ نہیں آتے؟ آتے. کیسا کیا آتے اس میں؟ کون بتائے گا؟ نفع والا علم میں دنیا کا علم آتا ہے کیا؟ اختلاف ہو رہا علماء میں. تو اس میں دو قول ہیں, آتے نہیں آتے. جیسے کوئی انسان اپنی طرف سے خرچہ کرے, کسی کو کافی عالم بنایا اور وہ دین کی خدمت کرے, اس کی طرف لوگوں طرف اپنی طرف تعریف پہنچے. یہ دنیاوی علم ہے؟ نہیں دنیاوی. تو میں پوچھ رہا ہوں دنیاوی علم آتا ہے کیا نفے والے علم؟ کیا سکھائے؟ ہنر سکھائے. مثال کے طور پر میکینکل. ثواب ملے گا اس پہ؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. دنیوی اعتبار سے کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر ایک آدمی نے یہ جو بیچارے جو بھی پنکھے لگائے مسجد کے اندر ان کو ثواب نہیں ملے گا نا, تو یہ جو بنانا سکھایا اس کو بھی نہیں ملے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لوگوں کی بھلائی جس چیز میں ہو, جس میں لوگوں کا نفع ہو, ایسا کام کرنے سے اس کو ثواب ملے گا ہے نا؟ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو جب کام پہ ثواب ملے گا وہ کام سکھانے پہ ثواب نہیں ملے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ جو خیر کی طرف رہبری کرے اس کو خیر پر عمل کرنے والے کا ثواب ملتا ہے. تو کوئی آدمی مثال کے طور پر دوائی وغیرہ ہے, لوگوں کو دوائی کا علم سکھائے تو کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ کیا ہر ایک کو ملے گا؟ ہر سکھانے والے کو ملے گا کیا؟ اچھا ہو تو ملے گا. اور کوئی شرط ہے کیا اس میں؟ مومن ہو. اور کوئی شرط ہے؟ نیت. کسی آدمی کی نیت یہ ہے کہ یہ بھلائی کی چیز میں کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو اس سے, تو اس میں اگر دنیاوی چیز میں بھی اگر آخرت کی نیت آدمی کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اس پر ثواب ملتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال یہ تین باتیں ہم نے دیکھی, جس میں ایک دین میں فقہ یہ خیر ہے, دو علم کی زیادتی کی دعا مانگنا خود علم کے اچھا ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ نبی کسی چیز کو مانگے تو اچھا ہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شر مانگیں گے اللہ سے؟ خیر ہی مانگیں گے. اور تین مرنے کے بعد بھی تین چیزیں کام آتی ہیں, وہ کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ, نفع والا علم, اور نیک اولاد پیچھے چھوڑ جائے جو اس کے لیے, تیسرا دسواں چہلوم کرتی رہے. اب بتائیے اس میں بتایا گیا ہے کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے جو اولاد والدین کے لیے کر سکتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کا ثواب ملتا ہے کہ نیک سب سے اہم عمل جو ہے وہ آپ نے بتایا آپ نے. تو سب سے اچھا عمل جو والدین کے لیے کیا جا سکتا ہو کیا ہے؟ اولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہے. نیک اولاد کیوں کہا گیا یہاں پہ؟ اس لیے کہ کیوں, کون بتائے گا؟ دعا کی قبولیت کے لیے. کیونکہ اگر نیک نہیں ہوگا تو کسی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی دعا رد ہو جائے, دعا قبول نہ. حرام کھا رہا ہے مثلا, حرام کھانے کی وجہ سے, امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کرنے کی وجہ سے, قطع تعلق کی وجہ سے, کسی وجہ سے بھی اس کی دعا جو ہے رد بھی ہو سکتی ہے. تو نیک اولاد, اور نیک اولاد ہی دعا کرے گی ورنہ اپنی زندگی میں مگن ہو جائے گی. تو یہاں پر کہا گیا نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہے. تو سمجھ میں آئی باتیں؟ بقیہ چیزیں آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ, یا پھر اسی کو جاری رکھیں. کیا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اگلے اس سے توحید شروع کریں یا یہ رکھیں, اس کو مکمل کریں؟ کتنے لوگوں کا بولنا ہے اس کو مکمل کریں؟ ٹھیک ہے, آگے انشاءاللہ اس کو ہی ہم مکمل کریں گے اگلا ہفتہ, اور اس کے بعد سے ہم شروع کریں. ابھی ٹائم ہوا نا, آپ گھر کو جاتے, گھر باہر ہے کہ نہیں؟ گھر والے بولیں گے. کوئی سوال ہے اس پہ؟ ہم ایک منٹ, سوا دس تک ہم لوگ اس کو کریں گے, تو ڈیڑھ گھنٹہ ہمارا برابر ہو جاتا, پونے نو سے سوا دس تک. دس منٹ کوشچن آنسر. کوئی کوشچن ہے اس پہ, سوال ہے کوئی پہلے؟ کون سا پوائنٹ؟ اچھا ہاں ہاں, کیا چیز ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, یعنی سعیهم فی الحیات الدنیا قد ضلت, یعنی ان کی دنیا میں جو بھی کوششیں کی انہوں نے وہ برباد ہو گئی. عمل کہاں کرتا ہے آدمی؟ یہیں برباد ہو گیا. آخرت میں جو گیا اس کی نیکی تو اس کو ملے گی نا, لیکن وہ یہیں کی ختم ہو گئی تو ملے گی آخرت میں؟ تو دنیا میں جو کوششیں انہوں نے کی وہ سب کیا ہو گئی؟ بات یعنی ایک تو یہ کہ وہ واقعی مومن ہو, تو مومن ہی کو ثواب ملتا ہے, غیر مومن کو نہیں ملتا ہے. دوسرے مومنین میں سے بھی مخلصین کو ثواب ملتا ہے. تو چاہے نماز آدمی پڑھے, اگر اخلاص سے نہیں پڑھتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو یہ دونوں کنڈیشن. اور تیسری کنڈیشن وہی ہے کہ نفع والا علم ہونا چاہیے, نیک اولاد کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں, وہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں. یہ نیک کسی کو کہیں گے؟ نیک کس کو کہیں گے؟ نیک اس کو کہیں گے جو نیکی کرتا ہو. نیکی کیا ہے؟ جو قرآن و سنت میں آئے وہ نیکی ہے, اپنے دل میں جو ہے وہ نیکی ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک کہ یعنی یہ حدیث ہے, یہ ٹکڑا ایک حدیث کا, کیونکہ اس کے بعد میں ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی, کہ میں تو بس بانٹنے والا ہوں, اصل دینے والا اللہ ہے. تو یہ جو اس کی مناسبت ہے اس وجہ سے آیا ہے. تو ایک پوری حدیث ہے جس میں زیادہ باتیں ہیں, ہم نے یہاں اپنی مناسبت سے اس میں اتنا ٹکڑا لیا ہے کیونکہ علم سے متعلق ہے. تو اس حدیث کے بعد وہ بھی ہے کہ میں بانٹنے والا ہوں, دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن دوسرے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ بردے جولی کے ساتھ فٹ کرتے ہیں. تو کیا یہ آپ کی وفات کے بعد کے لیے بھی ہے؟ آپ کی وفات سے پہلے کے لیے, پہلے کے لیے کی بات کے لیے. اب یہ نیا مسئلہ چھوڑ گیا, بات کے لیے کہ پہلے کے لیے؟ بات کے لیے نا, پہلے کے لیے نا. دونوں پہ آ بولنے کا چھٹی, جیسا پوچھے ویسا بولنے کا, نہیں بھی یاد رہا تھا. بہت ساری کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے, ہمارے سامنے تو کتابیں نہیں آئیں, لیکن چونکہ علم اصل ہے دین میں, اور اس کے بغیر انسان کی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے, تو اگر وہ آج ضروری ہے تو پہلے بھی ضروری تھا, تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی مستند بات نہیں جس میں ہم بول سکیں کہ یعنی علم کی فلاں آیت تورات میں آئی یا انجیل میں آئی, ہمارے سامنے ایسا کچھ نہیں. لیکن یہ لازمی چیز ہے کہ بغیر یعنی علم کے عمل صحیح نہیں ہو سکتا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پہ علم نازل کیا. تو علم کی آیت ہے قرآن میں ہے کہ ہم نے ان کو علم دیا ہے, ففہمناہ سلیمان, تو اللہ نے فہم ان کو دیا, اللہ نے ذکر کیا ہے وہ یعنی علمتک الکتاب, اللہ نے علمہ کا ذکر کیا ہے, تو اللہ نے نبیوں کو علم دیا ہے. لیکن کوئی آیت اس کتاب میں ایسی آئی ہمارے علم میں نہیں ہے, کیونکہ وہ پڑھے نہیں ہم نے. جو بات پہ ہم لوگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قاسم ہوں, بانٹنے والا اور اللہ دینے والا ہے, تو یہ وفات کے بعد بانٹنے کا ذکر ہے, وفات سے پہلے کا ہے. کیوں, آپ کون ہوتے قید لگانے والے؟ سوچتے کہاں آ گئے, ڈینجر معاملے. بعد میں کیوں نہیں؟ تو انبیاء قبروں میں حیات ہے. کچھ لوگ بولے بابا یہ بہت ڈینجر درس دکھ رہا ہے, ہاں برزخ کی زندگی, تو کیا ہوا, دے سکتے وہاں سے؟ نہیں, دلیل ہے نہیں کیا ایسا. دلیل یاد رکھیے, بخاری کی حدیث ہے. تو خاموش ہو گئے سب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, اس نے آپ سے کچھ مانگا, آپ نے کہا بعد میں آؤ, بعد میں دوں گا, حیات میں. اس عورت نے پوچھا اگر میں بعد میں آؤں اور آپ نہ ملیں, یعنی آپ کی وفات ہو جائے, تو آپ نے کیا کہا؟ ابو بکر کے پاس جانا. اگر آپ وفات کے بعد دینے والے ہوتے تو آپ کہاں بلاتے؟ سمجھ میں یہ بات, یہ بخاری میں ہے. تو اس سے معلوم ہوا, کیونکہ سخی دوسرے کے پاس نہیں بھیجتا ہے, جس کے پاس خود ہو وہ دوسرے کے پاس بھیجتا ہے, اور جو دینا چاہتا ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں کی, اور آپ دوسرے کے پاس بھیجیں گے. آپ کے پاس جب کوئی آتا تو آپ سب سے پہلے کہاں چیک کرتے ہیں کہ نہیں, کہاں؟ اپنے گھروں میں بھیجتے پہلے. وہاں نہیں ہو, گھروں میں آواز آئی نا سب طرف سے, میسج کیا آیا, پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہمارے گھر میں, پھر آپ نے ترغیب دوسروں کو دی. تو سخی پہلے کدھر دیکھتا ہے؟ اپنے پاس, پھر دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو. تو اگر آپ کے پاس تھا تو آپ بھیجتے ابو بکر کے پاس, تو آپ نے کہاں بھیجا؟ تو معلوم ہوا کہ وفات کے بعد آپ کے پاس جایا نہیں جاتا ہے. تو یہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ وفات سے پہلے کے بارے میں. سمجھ میں آئے؟ یہ وہ حدیث میں ہے ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی, کہ اول شیء خلق اللہ, جو یعنی القلم, کہ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے. وہ حدیث جھوٹی ہے کہ اول شیء خلق اللہ نور نبیک یا جابر, اے جابر تیرے اللہ نے سب سے پہلی جو چیز پیدا کی وہ تیرے نبی کا نور ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ہاں کئی حدیثیں ایسی جو مختلف الفاظ سے آئی ہیں, ابو داؤد ہے, ترمذی ہے, بہت ساری کتابوں میں حدیث آئی کہ سب سے پہلی چیز اللہ نے جو بنائی وہ کیا تھی؟ قلم تھی. اقرا کا تعلق پڑھنے سے نہیں ہے, امام صاحب قرأت کیے دیکھ کے پڑھے, قرأت دیکھ کے پڑھنے کو بولتے کہ نہیں دیکھ کے پڑھنے کو بولتے؟ دونوں کو بولتے ہیں نا, کیا بغیر دیکھے بولتے؟ دیکھ کے بھی قرآن کی قرأت کر رہے پڑھتے تو قرأت بولیں گے اس کو کیا نہیں بولیں گے؟ اور اگر امام صاحب نماز میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو قرأت بولیں گے؟ تو دیکھ کے بھی پڑھنا ہوتا ہے, نہیں دیکھ کے بھی ہوتا. اس کا تعلق اس سے نہیں, کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے, لیکن کیا آپ پڑھے لکھے تھے؟ نہیں تھے. تو دونوں بھی ہو سکتا ہے. لیکن کوئی آدمی ان پڑھ ہے مثلا, اور اگر کہے کہ وہ میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں, تو اسی لیے میں نے شروع درس میں کہا تھا, کیا کہا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو, کہ اللہ نے ہم کو دو کیا دیے ہیں, تو صحابہ میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے. شیخ عبدالعزیز بن باز اس دور کی عمر میں, چلو پیچھے چھوڑ دو آپ اس دور کے لوگوں کو دیکھو, نابینا تھے, 18 سال کی عمر میں وہ اندھے ہو گئے نابینا, ان کو بخاری یاد تھی مسلم یاد تھی پوری, نابینا ہے اور سعودی کے سب سے بڑے ٹاپ لیول کے عالم تھے. سننے سے آدمی کو علم آتا ہے, آدمی ان کی باتوں کو سنے ان کو یاد رکھے اس کے پاس علم جمع ہو سکتا ہے. تو آدمی کو کم ہمت نہیں ہونا چاہ رہا, اپنے کو تو پڑھنے نہیں آتا, یہ اپنا دکرا نہیں کام, یہ سب جوان جوان بچے پڑھ لے کے جمع ہوئے یہاں پہ کل سے غائب بیٹھی آپ, نہیں آتا ہے کسی کو, اگر پڑھنا نہیں آتا ہے سنیے 10 میں سے ایک بات تو یاد رہیں گے, کچھ نہیں سے ایک گھنٹہ بیٹھ کے اگر ایک حدیث بھی سمجھ میں آتی ہے بہت بڑی چیز حاصل کی ہم نے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو سب توفیق عطا فرمائے. آپ جن لوگوں نے فارمز دیے ہیں, نہیں دیے فارمز لے لیں, اور یہ درس اسی نہج پہ چلے گا. آج زیادہ میں کچھ کیا نہیں ہوں, اگلے ٹائم سے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ میں ہم اس کو کریں گے, کیونکہ اصل موضوع ہمارا وہ ہے. یہ آج کا درس اس لیے تھا کیونکہ بہت سارے لوگ آج نہیں آئے, تو وہ اگلے درس میں آئیں گے, ایسا نہیں ہو کہ ان کا کچھ مس ہو جائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.